आयुर्वेद के ग्रंथों में गर्भ रहने की दवा के नाम से कई फार्मूलेशन मिलते हैं, उनमें से ये एक फार्मूलेशन है। इस फार्मूलेशन को देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक अलग अलग नामों से पुकारते हैं और देश भर के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, लाजवंती, सीता, लौंग, ईसबगुल, माजूफल, वंशलोचन, मोचरस, यह दवा एक एक टंक लें, सीप भस्म 2 माह से, खरहटी 1 टंक, खैर 1 टंक, सहजन, गोखरु, सौंठ, अजवाइन, कमलगट्टा, जातिफल, यह सब दवा एक एक टंक, गज केसर 2 टंक, कायफल 1 टंक, सांच पथरी 1 टंक, उटंगन 5 टंक, सब कूट कपड़ छान बनाए के गाय के घृत शहद संग सवेरे खाएं तो परमेश्वर की कृपा होए तो बांझ स्त्री को गर्भ रहे पथ्य दूध भात भोजन करें और 1 महीना सब वस्तुओं का त्याग करें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रयोग के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। उत्तर भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 8,000 से अधिक मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी दी जिनका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। दक्षिण भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 20,000 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारियां दी जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। मैंने इन सभी जानकारियों को विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी कि शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट डेटाबेस में निशुल्क रूप से उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया जल्दी ही ऑनलाइन हो। धन्यवाद।